NPO Radio 1. Middernacht, het begin van zaterdag 24 februari. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaanoever zijn weer onwettig, volgens de Amerikaanse regering. Minister Blinken zei tijdens een persconferentie in Buenos Aires dat hij teleurgesteld is over de bouw en dat het de veiligheid van Israël juist verzwakt in plaats van versterkt. De nederzettingen door Israëlische kolonisten werden onder de regering van Trump wel goedgekeurd. De boete die Donald Trump moet betalen voor fraude is opgelopen tot ruim $454 miljoen. Een rechter in New York legde hem vorige week $354 miljoen boete op, maar door de rente is daar $100 miljoen bovenop gekomen. Trump werd veroordeeld omdat hij jarenlang zijn vermogen te hoog had voorgesteld aan partijen waar hij geld aan leende. Donald Trump zegt nog in beroep te gaan, maar voordat dat mogelijk is moet hij wel de complete boete betalen of een borgsom die ongeveer even hoog is. Twee werken van kunstenaar Bram Reinders zijn gisteravond aangekomen op de maan. Zijn werk reisde mee met de Amerikaanse maanlander Odysseus. De kunstwerken van de Nederlander gaan over klimaatverandering en staan op een chip, samen met het werk van 200 andere kunstenaars. Het is onderdeel van een tijdcapsule waarin belangrijke kennis en informatie over de mensheid is opgeslagen. Het is niet de eerste kunst op de maan. Al in 1971 plaatsten astronauten van de Apollo 15-missie een beeldje na een maanlanding. De Oranje-Leeuwinnen hebben vanavond geen Olympisch ticket kunnen bemachtigen. Ze verloren met 3-0 van Spanje in de halve finale van de Nations League, waar de Olympische tickets verdeeld worden. Doordat Frankrijk de andere halve finale won, heeft Oranje nog één kans om zich te plaatsen. Volgende week speelt Nederland tegen Duitsland om het laatste ticket voor de Olympische Spelen. Het weer, hier en daar een bui. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden. Komende dag ook regen en bewolking met af en toe zon. En dan wordt het rond de 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wielrenliefhebbers die zetten ergens in oktober een wekker die de lange, druilerige, vieze herfst en winter aftelt naar één dag, namelijk morgen. De omloop, het nieuwsblad, de opening van het Vlaamse seizoen. De witte sokken blijven dan misschien nog niet schoon, maar we mogen weer dromen van het buitenleven. En het is vast geen toeval dat gisteren, 2 dagen voor de omloop, de première was van Haar in de Wind. Een voorstelling voor wielerfanaten, zo is hij gelabeld, door Wilfried de Jong en Caro Derks. Wilfried de Jong die kent u natuurlijk als gepokt en gemazeld theatermaker, sportschrijver en presentator. Caro Derks misschien nog niet. Tijd om eens kennis te maken, want ze zit hier tegenover me. Ze werd geboren in 1995, studeerde in 2019 af aan de Toneelacademie Maastricht met de solo Me, Myself en Sir Roger Scruton. Wie dat is, komen we misschien ook vandaag achter. Ze maakte ook een voorstelling over actrice Emma Watson en ze speelde in de korte film Brodeo. En oh ja, ze beklom haar eerste Alpenreus, de Galibier. Welkom, Caro. Leuk dat je er bent. Goedenavond. De Galibier. Dat is een befaamde berg uit de Tour de France. Wat tref ik aan als ik daaronder sta? Wat schouwt mij aan? Een hele grote angstaanjagende berg. Een kool is het eigenlijk. Het is een pas tussen twee reuzen in. Heel veel groen en hoogvlakte zie je als wat je. Wat maakt hem dan angstaanjagend? Je ziet hoe hoog die is, zeg maar. Ik heb hem gewandeld een dag voordat ik hem op ging fietsen. Aan de andere helemaal. Kant. Nee, niet helemaal opgewandeld hoor, maar aan de andere kant gewandeld. En dan kijk je er zo tegenaan en dan zie je zo één voor één hoe klein die fietsertjes zijn. En je ziet ze zo tegen die vlaktes aan knallen. Dat vind ik wel vrij angstaanjagend eruit zien. Je denkt, oh god, dat. Als je eenmaal bezig bent, is het anders. Maar van een afstand, lijken dingen heel groot. Je had daar heel lang naartoe geleefd. Je hebt waarschijnlijk op internet al plaatjes opgezocht. Hoe ziet dat ding eruit? En dan sta je in de dal en denk je toch. Ja, dan denk je toch. Dit is hem. Oh my god, is dit het? Ja, dit ga ik niet halen. Nee, dacht je dat? Nou, ik had wel echt goed mijn huiswerk gedaan. Want ik was echt een beetje bang gemaakt. Ook door Wilfried. We hadden samen bedacht. Het was misschien iets meer zijn idee. Kom, we gaan zo'n berg op voor die voorstelling. Lijkt me een topplan. Oké, maar ik ben echt een hobbyfietser, zeg maar. Ik fiets ook pas 2 jaar. Dus ik ben met hele andere dingen bezig geweest. Maar ik hou er heel erg van. Maar één moet de eerste zijn natuurlijk. Eén moet de eerste zijn, ja. En hoe is het om een stuk weg op te rijden van 14% nadat je al een kilometer of 15 erop hebt zitten? Hoe voelt dat? De ironie wilde eigenlijk dat ik... Je hebt twee bergen, dus je hebt eerst de Telegraaf en dan de Galibier. Ik weet niet of je dat weet. Ik was er al eerder met mijn vriend en we hebben zo eerst de Telegraaf gedaan om te oefenen. En toen belde Wilfried in de namiddag. Zei, ja, Kaar, we zijn er vanmiddag al. Kun je vanavond niet die Galibier op? Want dan kunnen we morgen wat extra shots doen en zo. Nou, okay. Dat is toch een beetje alsof je première een dag eerder moet spelen, zeg maar. Want zo'n berg is toch... Maar heb je dat ook gedaan? Of heb je gezegd, ja, sorry, nee, maar... Ik heb het toch gedaan. En daarom, je hebt de voorstelling gezien, hè? Zeker. Zijn de shots ook heel mooi, omdat ik helemaal alleen ben. Want iedereen gaat in de vroege ochtend / middag. En wij gingen in de namiddag / avond. Dus dat geeft een extra sfeer, dat je zo'n grote reus... eigenlijk voor je gevoel in je eentje aan het beklimmen bent. Ja, helemaal alleen. Maar dus ook al met nog een andere berg eigenlijk ook al in je kuiten. Dus ik ging me heel erg inhouden, want ik dacht... ja, ik ga omvallen, denk ik. Dit red ik helemaal niet. Je kent je lichaam op dat moment nog niet. Nee. Hoe is het begonnen? Mijn liefde voor dit fietsen. Idee, ja. Nou ja, dat eigenlijk allebei. Het idee. Het idee om dit te doen en je liefde voor fietsen. Die zijn eigenlijk hetzelfde startpunt geboren, lijkt me. Ja, dat is waar. Wilfried heeft me ooit op mijn fiets gezet. Ik liep stage in een voorstelling waar hij ook in speelde. King Lear. Ja, Shakespeare. Want toen op Maastricht. Wij zijn allebei niet zo Shakespeare-fan, maar het was heel leuk. En we waren vanaf dag één waren we maatjes, denk ik. Hoe belandde je daarin? Je liep stage, maar hoe... Ik zat op de toneelschool. Ik was eigenlijk niet heel erg met acteren bezig. Meer met maken. En toen werd ik daarvoor gevraagd door Toneel Maastricht. En dacht ik, ja, misschien is dat eigenlijk wel een leuke ervaring. Want anders ga ik dat nooit meer doen, denk ik. Want hoe gaat het als je stage loopt bij zo'n grote productie? Dan krijg je, neem ik aan, niet echt een grote rol. Nee, dus het concept was dat het hele Koninkrijk was heel oud. Allemaal grijze hoofdjes. Maar om die oude bubbel te creëren moest je een soort entiteit daarbuiten hebben. Die jong is. Dat was jij. En dat was ik. Dus ik speelde de oudste hoveling die al dood was. Dus er was een nieuwe ingeschoven, zeg maar. Dus ik had met allemaal 60-plussers daar. En ik, een half jaar lang. En je ging ook dood? Ik ging ook dood. Moest 30 minuten dood op het podium liggen. Maar ik vond het heel leuk. Ik had niet in de zaal willen zitten. Maar ik vond het heel leuk om te doen. We hebben volle bak iedere avond. Dus we hebben heel veel lol gehad toen. En toen op een vrije middag in Maastricht zei Wil een keer... kom, ik heb een fietsje in de auto liggen. Ik ga fietsen, wie wil er mee? Toen was er een dramaturge die ging mee. En toen zei hij, ik denk dat jij dat ook leuk vindt. Kom, we huren zo'n fietsje. Ik zei, ik heb dat helemaal niet. En dan moet je allerlei pakjes aan. Ik ben volgens mij gewoon in mijn H&M legging daar op gaan zitten. Ik had niet eens een zeem of zo. Ja. En toen vond ik het heel leuk. En toen heb ik wel een tijd niet gefietst. En toen tijdens corona dacht ik, misschien... moet ik maar zo'n fiets kopen. En toen ben ik heel veel gaan fietsen. En toen had ik het wel naar Wilfried dat wel over geappt en zo. En daar gaat hij van hem aan natuurlijk. Ja, we hadden eigenlijk een vriendschap die eigenlijk buiten fietsen bestond. Ja. Dus dat ging over theater, over beeldende kunst, over fotografie, over allemaal verschillende dingen. Hij lag ook dood op het podium, toch? Ik weet het niet meer zo goed. Het is wel echt lang dat geleden. Dat zei in de voorstelling, toch? Dat hij ook... Ik moet herinneren, ja, dat hij schoot een kogel door zijn kop. Wij speelden de nar. Ja. Dat was een vroege band al tussen jullie. Dat we dood gingen. Nou, bij Shakespeare gaat iedereen dood. Ja, dat is dus, zo. Dus er zijn vele doden. Dat was mijn eerste keer op een fiets. En toen... We wilden al heel lang samen iets maken... Maar ik was natuurlijk, ik liep stage, dus je wil ook dat het een soort gelijkwaardigheid heeft of zo. En toen ben ik mijn eigen werk gaan ontwikkelen bij Frascati. En had je het idee ik ben er nog niet klaar voor in eerste instantie? Van zo'n. Met Wilfried. Ja. Ja, het was ook corona en het kwam er ook elke keer niet van. En we wilden het doen en ik had ook niet de behoefte om echt met z'n tweeën een voorstelling te maken, zeg maar. Ik had eerst nog in mijn eentje iets uit te zoeken. Weet nog, Wilfried zei ook altijd van... Jij moet in je eentje gewoon een solo-performance maken, zei hij. Ik zei, nou, dat ben ik aan het doen. Toen heb ik Me, Myself en Sir Roger Scruton gemaakt. Ze hebben nog komen kijken in Maastricht. What the fuck, man? Een soort hele... Zei die. Ja, want hij zei, kom je helpen. Met de auto is hij naar Maastricht gereden een keer. Toen, ik weet niet of je Waardenberg en de Jong kent. Dat is zijn achtergrond een beetje heel fysiek en heel acrobatisch ook. Gooi en smijtwerk. Ja, maar ook heel geestig. Ja, heel ik vond het echt fantastisch. Ik heb dat pas veel later gezien. Wat ik ook spannend vond, omdat je dan denkt... ik vind jou heel leuk, maar ik weet eigenlijk niet of ik je werk ook heel leuk vind. Maar ik vond dat echt te gek. Maar ik maak echt het tegenovergestelde daarvan. Dus heel steriele, intellectuele performances heb ik gemaakt. Nadenk performance. Ja, echt een soort denkruimtes, zeg maar. Maar je bent je wel gaan wagen aan een beetje zijn stijl ook in de voorstelling. Deze voorstelling. Want jullie zijn een fysieke voorstelling gaan maken samen. Ja, en ook wel talig, want we houden natuurlijk ook wel allebei van taal. Ja. Maar wel allemaal het Nederlands. Die gelijkwaardigheid, zeg maar, is wel heel leuk. Omdat je dan echt wel twee verschillende kleuren hebt die tegen elkaar kunnen clashen of zo. En ook je mee kan laten nemen daarin door de ander. Zeg maar. Dus dat fysieke en dat hele talige of dat hele. Ik had er wel zin in. En het begon dus met dat wilde idee van we gaan naar Frankrijk toe, naar die Galibier. Ja. Omdat het een van de grote is, qua naam en qua hoogte. Wilfried heeft ooit een voorstelling gemaakt, Kop in de Wind. Met zijn zoontje is hij toen naar de Van Toe gegaan. En die filmde hem vanuit de auto. En die zei dan, terwijl hij de Van Toe op fietste. Ja. Nu wordt het 8%, nu moet je even doortrappen, zeg maar. Dat zag je dan in de voorstelling. En toen dachten we, misschien moeten we dus deel 2 maken. Ja, moeten we, maar dat hij ik dus het dan jou begeleid. Het stokje zo doorgeeft, zeg maar. Dus dat hij zijn expertise soort inzet om mij die berg op te laten trappen. Je zegt ergens, want je zei het net ook al, van je hield je in. Mm-hmm. Had je te veel ontzag voor die berg? Of misschien te weinig vertrouwen in mijn eigen lichaam. Ik zou het nu heel anders doen, denk ik. Maar zo'n eerste keer, zo'n berg, of ja, je kan het natuurlijk ook. Je kan het ook figuurlijk zien, natuurlijk. Dat je dat. Als je niet helemaal weet wat er komt. Dat vind ik angstaanjagend, zeg maar. Het zegt iets over je karakter, hoe je daarmee omgaat met zo'n uitdaging misschien. Ja, zeker, denk ik. Ik ga dan heel erg inhouden. Denk ik, nou, laat me nog maar een restje sparen, want dan anders ben ik straks kapot, zeg maar. Ja. Ik hou me een beetje in en dan. Terwijl nu heb ik meer vertrouwen, denk ik. En weet je ook, berg is ook mentaal iets. Dat je zo weet, dit is het einde of zo. Zou ik misschien wel wat meer geven, ja. Is het een kwaliteit van de mens om diep te kunnen gaan? Om je heel erg uit te putten, bedoel je? Ja. Fysiek. Ja. Ja, zeker. Net als dat het een kwaliteit is ook om je soms in te houden, denk ik. Om je te sparen. Maar het is ook wel ook mooi om het je helemaal over op te zoeken. Ja, om je over te geven. Zeker. Maar ik denk wel dat in deze tijd luisteren naar je lijf en juist niet de beste willen zijn. Dat wat radicaler is, of zo. Of radicaler, ja. Je wil natuurlijk, er zit toch wel in ons systeem om zo snel mogelijk boven te zijn. En dan jezelf eigenlijk voorbij te lopen. Ja, jezelf daar misschien een beetje te vergeten. En ook wat er om je heen gebeurt. Ik heb het rustig opgefietst, maar ik heb echt enorm genoten van wat er om me heen allemaal was. Ja, ik ken ook wel iemand die veel fietst en die zei van vroeger reed ik altijd zo hard mogelijk en nu kijk ik graag om me heen. Mm. Dat is een onderschat aspect van het fietsen. Ja, anders ben je alleen naar het asfalt aan het kijken. Het ligt ook aan de dag hoor en wat je doet, zeg maar. Het kan je ook echt wat opleveren dat je inderdaad alleen maar keihard rampt, zeg maar. Ik heb dat ook heel erg nodig in mijn leven soms. Heeft dat het fietsen jou gegeven? Want je zegt ik doe het pas eigenlijk net. Je bent niet de enige die in coronatijd is gaan fietsen. Nou, ik heb sporten altijd wel heel erg nodig gehad, omdat ik word gewoon depressief als ik dat niet doe. Denk ik, voor mij is het echt een mentaal iets, zeg maar, ook om je hoofd op te ruimen. Om soort in je lijf te zakken en even aan niks te denken. Of je kan natuurlijk niet aan niks denken, maar aan hele basic dingen. Zeg maar trappen, ademen, doorgaan. Eten, drinken, dat, ja. Waardoor er weer ruimte komt voor nieuwe dingen, denk ik. En ik vind dat bij fietsen nog lekkerder misschien dan bij hardlopen, omdat je echt heel hard kan gaan. Dus er komt echt letterlijk wind door je kop heen, zeg maar. En je bent echt even zo weg van waar je was. Ja, jij bent ook een fietser, dus jij herkent het misschien ja, wel. Zeker. En ik kom ook heel dicht bij hoe ik me voel altijd als ik aan het fietsen ben. Hoe gaat het eigenlijk met me, zeg maar. Echt een soort incheck met mijn staat van zijn, of zo. Maar hoe werkt dat dan? Ga je dan over specifieke dingen zitten nadenken of juist niet? Ja, dat ligt er een beetje aan. Soms juist niet. En dan komen er dingen bovendrijven. En soms ga ik ook echt op de fiets zitten met... dan kom ik ergens niet meer uit of dan heb ik een probleem... en dan ga ik fietsen en dan kom ik terug en dan is het soms opgelost. Of is het lichter? Soms heb ik het niet helemaal, de nood niet helemaal gekraakt, maar is het wel... En moet je, daar dan, uren voor op de fiets zitten of komt dat eigenlijk meteen? Ik heb het wel, na een half uur heb ik al wel daar profijt van, zeg maar. Ik moet misschien juist niet te lang, want dan word ik gewoon echt moe, zeg maar. Dan kom ik echt in een andere staat van zijn weer. Ja. Na 80 kilometer gaat je lijf echt anders reageren, zeg maar. Hoe dan? Nou, dan moet je ook om het uur eten en zo, toch? Dat is echt wel... Dan moet je over nadenken. Ja, dat is echt, ja... Nou, niet roofbouw op je lijf, maar ja. Dan gaat het echt tellen. Ja, het is natuurlijk een hele laagdrempelige sport en tegelijkertijd ook niet. Want iedereen kan het. Als je de eerste keer de Keutenbergen is misschien een beetje overdreven. Maar de meeste heuvels in Hilversum komt Limburg komt iedereen wel op. Tegelijkertijd is het hoogdrempelig, want je hebt een fiets nodig en allemaal kleding erbij. En er komt een wieleretiket erbij kijken. Ja, heel jargon. Het is bijna een secte als je daar binnenkomt. Totaal. Dat is een leuk onderdeel in jullie voorstelling. Omdat jullie daar even flink op doorgaan. Hij als verdediger van de wielerregels. En jij als zondiger tegen de allerbelangrijkste regel van de wieleretiketten. Je vindt het wereldkampioenschap-shirt. Heel vet. Heel mooi. De regenboogtrui. Ja. Die mag je niet dragen. Dat kan je niet maken. Die had ik ook echt aan. De eerste keer dat wij een rondje op de Veluwe een keer samen gingen fietsen. Toen had ik... Jij kwam daar aan. In mijn vette nieuwe shirt. En ik had een heel mooi bijpassend jackie bij. Met ook van die wereldkampioenkleuren. Die had je gekocht ergens online? In Oudekerk aan de Amstel. In een winkeltje. In een winkel. En was van de mannenafdeling. Dacht gewoon, vet, dit vind ik wel cool. Dan ga ik investeren in mooie kleren. Dus ik mijn kekke shirt aan. Nou, ik heb Wil nog nooit zo hard slappe lach zien hebben. Ik zei, wat is er nou? Dus ik kan het gewoon niet aan dat je zo'n uitslover shirtje aan hebt. Leg even uit. Voor mensen die dat niet weten. Een wereldkampioenshirt is dus een t-shirt wat... en hier zijn de meningen over verdeeld. Wat je eigenlijk volgens de wieleretiketten alleen maar aan mag als je wereldkampioen bent. En... het is een beetje nadan om het aan te doen als je gewoon een fietser bent, zeg maar. En jij was je van geen kwaad bewust. Je dacht, ik was van geen kwaad bewust. Het is ook een mooi shirt. Maar die regels, er zijn dus heel veel van dat soort verborgen regels, zeg maar, die je niet kan ruiken. Maar die behoor je wel te weten. En als je dus je er niet aan houdt, dan denken mensen toch een beetje... Oh, jij bent die sukkel, weet je wel. Jij bent niet een echte wielrenner. Hoe kijk je er nou serieus naar? Want er zijn inderdaad een heleboel van die regels. Begrijp je nu waarom je dat shirt niet kan dragen? Of nou, het erg is wel onzin? Dat je dus langzaam ook een beetje die kant op schuift. Ik ben daar soms wel bang voor dat ik dan ook zo'n afkeurend persoon word die dan zegt, oh ja, dit is zo'n minderwaardig iemand, weet je wel, die pas net op een fiets zit en echt een hobbyist is. Herken jij ze nu als je ze ziet rijden? Je ziet het wel meteen. Maar je merkt ook wel aan de jongere generatie dat die er wat meer lak aan hebben. Dus die willen wel gewoon een binnenbandje op een frame hebben. Een reserveband. Wat eigenlijk esthetisch niet oké is. Ook niet oké is. Fietser. Ja, geen bijl, geen reflectoren, geen hoge witte sokjes moet je aan. Dat is voor mij abracadabra. Ik ben gewoon op een fiets gestapt in mijn H&M-legging. Heel lang. Ja. En ik dacht eerst, moet dat fietsen maar eens leuk vinden. En daar is ook echt wat voor te zeggen, vind ik. En Wilfried is wel bijzonder daarin, die je hoor. Gaan die... koesteren, dat je denkt van ja, dat is eigenlijk wel. Dat vind ik eigenlijk ook. Nou, op een gegeven moment, als je mooie kleren hebt, wil je niet meer terug naar je andere kleren, zeg maar. Dan... En ik heb wel mijn bel eraf gehaald, bijvoorbeeld. Ja? En dan doe ik gewoon tring-tring of klik ik met mijn schakeldingen. Even je trapper stilhouden zodat je fiets gaat ratelen. Ja, bijvoorbeeld. Ik had een binnenbandje gekocht, maar die heb ik. Ik merk dan dus ook dat ik die er toch ook niet op gedaan heb op het frame. Dus je wordt wel langzaam een beetje zo. Maar we hebben ook veel gesprekken gehad over dat... en daar is ook een heel jargon, hè, met allemaal linkerballen en geparkeerd staan. En dat is wel mooi, toch? Dat is een demareren. Taal. Daar is ja, Wilfried ook natuurlijk mooi. Helemaal gek op. Want dat nou, is een het sluit ook man. Uit ergens. Want ik denk ook... Ik word ook uitgelachen. Ik zeg, wat is demareren, zeg maar? Dan, ja... Ik hou zeg maar van fietsen, maar misschien minder van wielrennen. Maar ik begin er langzaam wel van te houden. Het is een sport met heel veel verhalen. En die vertellen jullie ook in de voorstelling. Je laat foto's zien. Het is een hele literaire sport eigenlijk. Zeker. Ja. En er zitten ook verhalen in de achterhoede. Er zijn mensen die laatste worden en daarom juist een goed verhaal in zich herbergen. En daar weet Wilfried er een heleboel van. Jij haalt er ook een paar boven in de voorstelling. Van mezelf bedoel je? Of? Nee, vanuit de geschiedenis van de wielersport. Uit de oude doos. En opvallend genoeg zijn dat foto's van vrouwelijke wielrenners. Ja, of... Het is een mannetjeswereld en jij haalt de vrouwen boven. Ja, het is wel inderdaad nog steeds... Het is wel aan het veranderen, maar het is wel echt nog een mannenwereld, ja. Ik merk het ook veel als ik op de fiets zit. Ik krijg daar veel... kom veel mannen tegen, altijd. En zit ook in de voorstelling natuurlijk dat je zo... Ik ben ook best wel klein en frel, zeg maar. Dus het is voor mij ook best een overwinning om zo hard op mijn fiets te zitten... en zo, je zo sterk te voelen. En ik word wel vaak aangekeken van... Nou ja, dat het überhaupt een overwinning is dat ik op een fiets zit, zeg maar. Zo, dan krijg ik zo duimen of ben je lekker even aan het uitrusten, weet je wel? Dat soort... Ben je lekker even aan het uitrusten? Dat is heel denigrerend. Ja, ja, dan haalt iemand me in en dan zwaait hij even zo van, Hoe maar, vind je dat? Ja, daar werd ik super boos, want ik weet nog dat ik die man heb ik toen... Terug ingehaald. Nou, toen heb ik met blauw voor mijn ogen heb ik hem, denk ik, 5 kilometer lang getrapt. Ik dacht, dat gaat me niet gebeuren. Toen heb ik zo achterover en zo... Doei, gedaan. Tot thuis. Maar ja, ergens is het natuurlijk ook een manier om contact te maken. Dus het is ook wel... Als je het over die uitsluiting hebt van dat wat waar ik dus ook chagrijnig van word... van dat je dus alleen maar mag meedoen als je het helemaal volgens de regeltjes doet. Zeg maar. Ben ik dat natuurlijk ook aan het doen bij andere mensen. Als je... het is ook een vorm van contact maken ergens. Het is ook... Ja, dus contact maken en een klein beetje... Denigrerend ook wel. Ja. Een klein beetje tegen elkaar opboksen ook. En dat doen jullie eigenlijk in de voorstelling samen ook. Jullie zoeken elkaar op. Jullie zijn natuurlijk twee heel verschillende figuren. Hij 66 jaar, jij 28. Hij man, jij vrouw. Hij een lange kerel. Nou, jullie kunnen eigenlijk niet meer van elkaar verschillen. En het lijkt wel alsof jullie dat allemaal fysiek willen uitvechten... op een hele liefdevolle manier. Ja, dat klopt. Nou, en Wilfried is iemand die... Ik ben veel secundairder en Wilfried is heel primair en heel intuïtief. Wist je dat allemaal van elkaar of ben je dat in deze voorstelling gaan ontdekken? Nee, dat wist ik. Dat was ook waarom ik heel graag met hem samen wilde werken. Want ik wilde wat meer vrijheid ook voelen op het toneel. En ook leren om mezelf te spelen. Ik heb wel vaak mezelf gespeeld in toneelvoorstellingen. Maar dan een beetje zo... Dat beetje domme blonde meisje ging ik dan spelen, zeg maar. Yes, I really like it here, but maybe we can go somewhere else, zeg maar. Is dat jouw reflex? Of is dat een rol die je krijgt toebedeeld? Ja, allebei. En dan speel ik daar dan mee. Dan probeer ik het tegendeel te bewijzen door een andere rol te spelen, zeg maar. Maar niet als mezelf. Dus ik wilde wel eens kijken hoe dat was als het helemaal samenviel, zeg maar. Zo naaktachtig of naakt, zo... transparant. Nou, jullie gaan ook een soort van naakt, want jullie hebben de massagetafel, voor kijkers van Holland Sport een bekend gegeven. En misschien moest dus van voor jouw tijd, denk ik, dat tv-programma. Ja, dat was zeker voor mijn tijd, ja. Leg het even uit, wat is het idee? Het is een briljant concept. Ja, de sporters liggen inderdaad op een massagetafel en Wilfried vraagt dan naar hun fysieke mankementen, dus naar littekens of... dingen die ze blessures die ze hebben gehad. En naar aanleiding daarvan komen ze bij hun geest uit. Dus het gaat heel erg over de relatie tussen lichaam en geest eigenlijk. Ja. En dat ik vind het in deze tijd super mooi dat in die voorstelling ook is. Omdat het zo... We leven natuurlijk zo erg in een tijd waarin dit soort relaties die wij hebben... en die echt vriendschappelijk zijn... waar heel veel projectie overheen zit, zeg maar. En heel, daardoor... Wat bedoel je daarmee? Nou ja, dat er heel veel seksuele projectie overheen zit. En ik vind het heel mooi dat die massagetafel... Het is verdacht. Ja, het is verdacht. Als je fysiek met elkaar bent als 66-jarige man... En we proberen met die voorstellingen eigenlijk een tegenreactie daarop te geven. Dus zo kan het dus ook. Dus we hebben ook alle grove leeftijdsgrappen... die heb jij volgens mij nog gezien, eruit gegumpt. Op de laatste dag. Ja, dus we hebben hem veel schoner gemaakt daarin. Dus ook minder strijd, veel meer vanuit een soort speelsheid... een soort vriendschappelijkheid, elkaar uitdagen. Want jullie gaan fysiek nou niet de strijd met elkaar aan... eigenlijk een dans met elkaar aan, als ja, het ware. Ja, dat is het ook. En dat je dus het is eigenlijk een pleidooi voor vriendschappelijkheid of zo. Dus dat je binnen die vriendschap elkaar kan uitdagen, zeg maar. En dat het niet altijd alleen maar strijd hoeft te zijn. Wat is jouw belangrijkste litteken? Wow, wat een goede vraag, zeg. Mijn belangrijkste litteken? Ja. In relatie tot het fietsen of in het algemeen? Nee, in het algemeen. Waar is je lichaam het meest aan geschonden? overblijfsel van een gebeurtenis in je leven? Ik ben ooit tegen mijn broertje aangeknald toen ik jong was. Ja. Met verstoppertje spelen. En toen had ik een heel grote bult op mijn hoofd. En die is nooit helemaal weggegaan. Ik zie het. Zie je? Ja. Als ik eraan zit, wordt hij rood ook. Het is alsof je gisteren ergens tegenaan bent. Ja, nu kan ik het niet meer ontzien. Het is windweefsel, dus het is een litteken echt op mijn voorhoofd. Ik moet het een keer of ik wil het een keer weg laten halen. Maar dat is iets wat. Waarom zou je dat doen? Ja, ik weet het niet zo goed. Ik dacht eerst heel lang, doe het niet. En nu denk ik, ja. Maar een litteken is natuurlijk. Ja, ik vind erg een teken dat er iets gebeurd is in je leven. Dat is waar. En het is ook heel mooi dat je dat. Onbewuste tatoeage eigenlijk. Dat we daar inderdaad, dat je daar dus niet dood aan gaat. Maar dat je dat dus overleeft. En dat het ook een soort herinnering in zich meedraagt of zo. Zeker. Want dat. Kijk, als je naar Wilfried zijn lichaam kijkt, daar zitten meer littekens op. Ja. Hij heeft langer geleefd. Ja. Dat is natuurlijk interessant, toch? Maar wie zit er lekkerder in zijn lichaam? Hij of jij? Poeh. Dat weet ik niet goed. Wij zitten denk ik allebei ook best lekker in ons lijf. Ergens. Op een bepaalde manier. Wilfried is misschien wat fysieker nog in zijn aanwezigheid dan ik. Denk ik. Ik denk dat je als man misschien ook makkelijker. Ja, ik weet het niet zo goed. Dat ik dat wilde leren van hem. Ja, dat zei je net. Het fysieke. Ja. Ja, en het lossige. Ja. Ja, dat is waar. Dus misschien wil ze het misschien wel meer in zijn lijf, ja, dan ik. Nou ja, het kan ook zijn dat je heel snel leert en dat je denkt van nu weet ik hoe ik daarmee om moet gaan. Nou ja, met sporten zit ik dus wel erg in mijn lijf. Maar ik ben, zeg maar, in het dagelijks leven was ik vroeger ook wel eens bang dat ik gewoon een hoofd op benen was, zeg maar. Een hoofd op benen? Ja, dat je alleen maar hoofd was. Ja, zo'n brein en dat je dan, terwijl er zoveel intelligentie in een lijf zit ook. Dat vind ik super interessant. Wat bedoel je daarmee? Klinkt interessant. Intelligentie in je lijf. Ja, dus het gaat ook over herinnering ook. Dat is The Body Keeps the Score. Dat is die ken je wel waarschijnlijk, het boek van. Ja. Het gaat eigenlijk over littekens, toch? Ja, en dus dat je lichaam dingen herinnert ook, naar aanleiding van de littekens. Maar ook, je kan ook wel over heel veel dingen heel veel nadenken, maar soms moet je het ook gewoon doen. En dan weet je lijf eigenlijk, weet je al wat je herinnert je ook wat je moet doen of zo. Dus dat heeft met fietsen te maken, met ademen, met. En dat je lijf je soms ook dingen vertelt waar je dus naar zou kunnen luisteren. Of ook niet, hè? Dat je op een soort. Als een soort poppenspeler dat aan kan voelen en dat het samen kan vallen of zo. Dat. Vind ik interessant. Dat je dus dat serieuzer neemt. En van oudsher wordt dat natuurlijk gezien als iets heel vrouwelijks. Zo. Naar je intuïtie luisteren of naar je gevoel of naar wat je lichaam zegt. En het hoofd is rationeler en is mannelijker van oudsher, denk ik. En we zijn als maatschappij daar heel erg op gefocust. Maar ik vind eigenlijk dat we de intelligentie van een lijf veel meer mogen vermengen met het mentale of zo. Ja, en bij wielrennen is natuurlijk wel bekend dat het mentale aspect zo belangrijk is. Mm-hmm. Bij voetbal bijvoorbeeld werd daar lange tijd helemaal niet zo over nagedacht. Een sportpsycholoog in een voetbalkleedkamer, dat werd gezien als een soort indringer. Terwijl dat best nuttig is om te doen. Mm-hmm. Maar bij wielrennen is dat mentale aspect heel belangrijk. Ja, dat is interessant, hè? We hebben het daar veel ook over gehad. Wielrennen is, en hardlopen misschien ook wel, maar er zijn toch minder boeken en stukken geschreven door hardlopers. Op de een of andere manier ontleent dat wielrennen zich heel goed voor literatuur of zo. Voor, ja. Ik denk ook omdat er geen competitie aan zit. Dus het is niet dat je een bal in het doel moet trappen. Als je het in je eentje doet, bedoel je? Of? Ja, als je het in je eentje doet. Het is ook iets heel anders dan de sport natuurlijk. Ja, in dat je in een peloton rijdt, ja. Of je hebt natuurlijk heel veel aftakkingen, ook veldrijden, mountainbiken. Ik vind mountainbiken ook heel leuk om te doen. Ja. Ik wil nog één ding uit die voorstelling pikken, want dat was zo fascinerend om te zien. En je weet dat hij het kan, en toch dan doet hij het. Een saxofoonsolo van, wat is het, John Coltrane of zo. Ja. 3 minuten lang, die noot voor noot kan meezingen. Ja. Dat doet hij dan even voor. Verbluffend. En daar krijgt hij ook een open doekje voor. Applausje voor bedoel je? Ja. Voor een applausje vanuit de zaal. Dat is wel echt Wilfried puur zang, toch? dat hij zo'n saxofoon-solo helemaal uit zijn hoofd komt. Met die lange vingers zo. En echt spotless. Ja. Ja, helemaal. En dat gaat hij dan ook helemaal oefenen nog, hè, thuis. Dat, ja? Wij zijn allebei heel perfectionistisch. Het is ook, jij zegt, jullie zijn twee heel verschillende mensen, maar er zijn dus ook genoeg overeenkomsten dat die verschillen er ook kunnen zijn of zo. Wat nog meer? Dat we op elkaar lijken. Ja. Nou, dat perfectionisme is denk ik wel echt een groot ding. Dat is ook waarom ik in eerste instantie voor hem gevallen was. Dat wij altijd zo tot het einde denken, het kan nog beter. Hoe kunnen we het nog beter krijgen? En ook wel liefde voor taal, denk ik. Liefde voor filosofie. Wilfried is ook echt een alleskunner. Dat vond ik vroeger echt ook wel. Was dat voor mij een rolmodel? Ik weet nog dat de regisseur daar vroeg: Karel, wat wil je worden als je later groot bent? En ik zei: nou, Wilfried de Jong. Echt? Want dan, ja, want ik kom zo van een opleiding waarin je geacht werd: oké, je kiest een richting en dat ga je dan doen of zo. Toen. En alles hij een beetje. Alles. Ja, hij deed alles en dat versterkte elkaar juist. In plaats van. Dat het elkaar uitsluit, zeg maar. Dat vond ik super inspirerend. Dus. En ik heb dat ook heel erg. Ik kan niet één ding heel goed. Ik ben ook een beetje een vergaarbak van alles, zeg maar. Ik wil er meer over weten wat je nog meer doet. Maar ik ga eerst even aan de mensen die nu inschakelen vertellen waar we naar luisteren. Naast mij zit theatermaker Caro Derks. Theatermaker is beter woord dan actrice, toch? Ja. Ja, zeker. Die al meteen knikken. Ja. Dat is meer een ambacht. Ik identificeer mezelf ook niet per se als actrice. Nee, precies. We hebben het gehad over de voorstelling Haar in de Wind, die gisteren in première ging in Frascati in Amsterdam. En die in het hele land nog te zien gaat zijn de komende tijd. Ze maakten hem samen met Wilfried de Jong over hun liefde voor de racefiets. Ze beklom ondertussen in het oog van Wilfried de Jong haar eerste Alpenreus. En dat is ook een goed moment om dat te doen, want je bent in de kracht van je leven als fietser. 28 jaar, dan kun je de Tour de France mee winnen. Wat is eigenlijk de kracht, de beste leeftijd om op het podium te staan als acteur? Poeh. Ja, er is voor iedere leeftijd wel wat te zeggen, denk ik. Ja, er wordt klassiek gezien naar actrices, dat is heel verschrikkelijk. Er wordt gezien dat je in je primetime bent, zeg maar, als je onder de 30 bent. En daarna gaat het alleen maar bergafwaarts. Is dat nog steeds zo? Nou, het is wel gelukkig wel aan het veranderen, denk ik, hoor. Maar het is wel een pijnlijk feit, toch? Ja, en mannen worden alleen maar interessanter naarmate ze ouder worden. Ik ben daar radicaal tegen, want iedereen wordt interessanter. En je hebt meer lagen en meer ervaring in je. Durft andere kanten op te zoeken, denk ik. En dat is toch ook hoe je naar de toekomst wil kijken. Dat je denkt, het wordt alleen maar toch fascinerender. Ja, want anders dan kun je er net zo goed meteen mee stoppen. Want wat ben je dan nog aan het doen, toch? Je moet toch geloven dat het hoogtepunt nog gaat komen? Ik heb ook het idee, als theatermaker het moet nou allemaal nog in de plooi vallen. Daar bedoel ik niet mee dat je nog niks gedaan hebt. Je hebt van alles gedaan. Maar je hebt juist nog voor je dat je alle kanten op kan. Ja, dat is ook juist leuk, denk ik. Hoe ben je dit vak ingekomen? Als in als kind bedoel je? Of als... Nou ja, hoe ja. Wilde je altijd het theater in? Wat wilde je doen? Ik wilde eigenlijk architect worden vroeger. Maar toen zat ik te twijfelen tussen de kunstacademie of de toneelschool. Ik ben ooit op toneelles gezet en dat vond ik heel leuk. Ik was heel verlegen als kind, super cliché. Dat vond ik dan heel leuk. Dus daar ging ik in door. En toen ben ik uiteindelijk. Kan ook verkeerd uitpakken, hè? Mijn vriendin is op turnen gedaan omdat ze zo stijf was. Dat is heel zielig eigenlijk. Oh ja. Ja, dat is wel waar. Maar bij mij pakte het dus wel goed. Goed ja, ik kon wat beter communiceren en ik was wat losser en zo. Toen ben ik bij toneelgroep Oostpop een jongere voorstelling gedaan. En de regisseur die dat deed, die is nu ook onze eindregisseur van dit stuk. Dat is heel leuk. Dus die is zo. Hoe lang geleden is dat? 15 jaar geleden of zo? Nee, niet zo lang. Nou, 8 jaar geleden, zeg maar. Heeft hij mij ooit naar de toneelschool gestuurd. Die zei, volgens mij moet je hiermee door. En toen dacht ik, ik wist niet eens dat dat bestond. Dan ben je nog hartstikke jong. Dan heb je nog het leven niet ervaren. Nee. Dus ik heb auditie toegedaan en toen werd ik aangenomen meteen. En het is zo'n strenge selectie dat je denkt, dat ga ik dan ook maar doen, weet je wel. Want dat als er 10 mensen in een klas zitten van de 300, oké. Maar ik heb toen wel na mijn derde jaar heb ik een tussenjaar genomen van de toneelschool. Omdat ik dacht, ga ik dit dan doen totdat ik kinderen krijg? En in een huis zit en denk, dit wilde ik helemaal niet. zeg maar. Was dat het schrikbeeld? Ga ik dit doen tot ik kinderen krijg? Ja, en dat je gedachteloos ergens inrolt en eigenlijk helemaal niet echt hebt nagedacht over iets anders of zo. En je kan natuurlijk altijd nog andere dingen doen, maar ik vind het wel. Nu ben ik misschien nog niet zo oud, maar ik vind het wel ook wel heftig of zo om te merken dat hoe ouder je wordt, hoe toch hoe beperkter je pad wordt. Als je jong bent, denk je toch, ik kan altijd nog dokter worden, want daar heb ik de hersenen voor. Maar dat wordt nu toch wel ingewikkelder, zeg maar. Als ik toch nog rechten zou willen studeren of zo. Dat kan natuurlijk allemaal wel. Ja. Ik vind het ook. Er zijn bepaalde dingen die je al niet meer kan. Ja. Ja, dus paden zijn wel al. Hoe ouder je wordt, hoe minder dingen je nog kan worden. En ik pleit wel erg voor levenskunst, zeg maar. Dat je dat moet, dat je jezelf moet blijven ontwikkelen en moet verrassen. Ik zou ook ooit nog wel filosofie willen studeren. Of voor mij is theater nu een plek. Maar profwielrenner ben je al te laat voor. Ja. Nou, Marijn de Vries. Van Vleuten. Ja, Marijn de Vries, klopt. Is op haar 29ste volgens mij profiel. Ja. Ja. Annemiek van Vleuten begon geloof ik op haar 22ste na een studentenleven. Die dacht, ik schijn hier toch best wel goed in te zijn. Het zou nog kunnen. Maar eigenlijk ben je al te laat. Ja, maar ja, ik ben ook al te laat om ballerina te worden, zeg maar. Daar was ik al daar zou je 15 met te laat zijn. Voor. Ja. Ja, maar het is toch een soort mythe van de jeugd. Dat je dan zo denkt, ik kan dat toch allemaal nog worden of zo. Maar hoe zie jij jezelf nu als je 66 bent? Heb je een beeld daarvan? Ja, god, ik hoop dat ik 8 prachtige boeken geschreven heb en een huis met een hele mooie tuin. Toch dat schrijven, toch dat hoofd. Ja, en ik zou dan wel ook willen tuinieren en willen wandelen. Ja, het klinkt heel duf dit, wat een anti-rock'n'roll leven. Maar dus toch wel het hoofd, ja. Maar wel, er moeten wel genoeg fysieke aspecten omheen zijn, hoor. Mijn droom is niet om profielrenner te worden, nog. Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Nee, maar ik zou wel altijd willen blijven fietsen, denk ik, of willen bewegen. Maar ik word ook heel gelukkig van zwemmen, bijvoorbeeld, hoor. Ja, jullie onderzoeken dat natuurlijk ook wel een beetje in die voorstelling, dat die wegen die nog open liggen voor jou en die voor hem al achter zich liggen, wat dus resulteert in ervaring en herinneringen, wat de moeite waard is, maar ook resulteert in het feit dat je niet meer die allerhoogste berg moet doen, omdat dat niet meer verstandig is. Nee. Die balans is wel interessant. Ja, en Wilfried is toch wel iemand die dat dus toch doet. Want hij fietst mij er ook gewoon nu nog steeds uit, zeg maar. Dat hij dan denkt, je bent 66, doe normaal. Je kunt er lang mee doorgaan. Je kan er lang mee doorgaan, ja. Maar wat is jouw ervaring als je kijkt naar die theaterwereld? Jullie zijn echt bezig met het overbruggen van een generatieconflict. Het is geen conflict, maar even om het woord. Ja, waar heet het nou eenmaal? Ja, het aan het overbruggen in plaats van uitvechten. Ja, aan het kijken van God, wat. Wat kun je van elkaar leren? Ja, en hoe zie jij dat dan? Oké, ik zie dat zo. Dat je zegt, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit dat je niet weet wat een peloton betekent. Dat zegt Wilfried. Who cares? Who cares, zeg maar. Ik neem je mee. Dus eigenlijk heet het, heb je de boot gemist? Wat kan ik doen om je weer erop te krijgen, zeg maar? Dat je samen kan varen in plaats van dat je door twee eilanden blijft, zeg maar. Is jouw ervaring in de theaterwereld dat mensen dat ook doen? Is hij uniek daarin? Of zijn er veel mensen die rol van jou gespeeld hebben in de eerste jaren? Ik heb wel meer mensen, hoor, die dit. Bij Wilfried was het ook specifiek met het wielrennen. Met de sport dat hij me zo meenam. Ik heb wel meer fijne mensen om me heen die uitnodigend zijn. Maar het is ook wel een gesloten sector ergens. Wat ik ook bewonder aan Wilfried, waar we het over het begin over hadden, dat wat verschillen en zijn en waar je tegenop kijkt, is dat. Wat ik mooi vind is dat hij heel erg een ja-zegger is. Dus iemand die op zijn 66 of op zijn 62ste zegt, zo'n Shakespeare heb ik nog nooit gedaan. Nou, lijkt me wel leuk. Wil ik wel eens proberen. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die vanuit hun smaak en achtergrond denken, dat is niet iets voor mij. Hij zou het nu ook nooit meer doen. Nee? Nee, hij vond het verschrikkelijk. Hij zegt, die Shakespeare is alleen maar losse eindjes. Ik vind. Ben jij ervan gaan houden? Nee. Want je hield er ook niet van, maar je bent er ook in gerold. Tot de heilige graal. Ja, het is wel leuk om een keer gedaan te hebben. Ik zou het zeker niet nog een keer willen doen. Misschien een. Was het eigenlijk een klassieke uitvoering? Ja, het was heel klassiek ook. Want jij hebt wel wat met Engeland en de Engelse cultuur. Ik heb me wel een bibliotheek binnengebluft toen. Een hele sectarische bibliotheek van Harry Potter, waar de geheime bieb van Harry Potter ook is, zeg maar. En die is in Oxford. in Oxford. En dat is ook een echt werkende bibliotheek. Maar daar mag je alleen in als je daar toegang tot hebt. Zeg maar. Ze moest echt voor een jury komen en zo. En toen heb ik gezegd dat ik King Lear moest onderzoeken. Voor een jury? Ja, dus je moet dan echt... Ja, op audiëntie eigenlijk. Ja, je moet ook echt aangeven welke uitgaven je nodig hebt... van welke boeken, anders ga je maar een andere werkplek zoeken. Want dat is niet de bedoeling, zeg maar. En waarom wilde je daar zo graag heen? Ja, ik hou gewoon heel erg van op plekken binnenkomen... waar ik eigenlijk niet hoor. Dat is een hele mooie eigenschap. Ja, dat vind ik heel... Dus ik kreeg op een gegeven moment een pas. Toen moest ik met mijn hand op mijn hart zweren... dat ik niks zou stelen, niks in de fik zou steken. Leg even uit. Ik heb nu meteen een beeld in mijn hoofd van de bibliotheek van Oxford. Hoe is het echt? Nou, het is echt... Hele hoge kasten. Ja, de Sjaak in de chocoladefabriek is laatst toch met Timothy Chalamet opgenomen. Wonka. Ja, Wonka. Dat is ook daar komt ook de Bodleian Library weer in voor, zeg maar. Dus het is echt omschrijf eens, wat tref je daar aan als je daar binnenkomt? Je komt binnen in een soort... je moet door glazen poortjes heen, zeg maar. Dus toeristen mogen ook niet naar binnen. En dan heb je een soort Radcliffe Camera, heet het dan. Een soort rond gebouw. Het is bijna een soort kerk. Een soort kathedraal eigenlijk, ja, waar ze boeken in bewaren. Ja. Dus dat is hun religie, zeg maar. De kennis. En je hebt een ondergrondse gang die de twee delen met elkaar verbindt. En er zitten daar heel veel mensen alleen maar Latijn te lezen... of oude Griekse boeken. Of... Het ding is ook dat alles wat ooit in het Engels is uitgegeven... zit in die bibliotheek. Ze hebben heel veel depots overal. En het is echt een soort epicentrum van de literatuur, vind ik. En heb jij King Lear eigenlijk gebruikt... om daar de kans te grijpen om binnen te komen? Ja, maar als je Shakespeare bij de Engelsen gebruikt, dan dan gaan de deuren wel open, zeg maar. Dus ik kon natuurlijk ook toen googlen en toen zat ik echt in die voorstelling. Dus ik had echt wel een goede... Ik ben nu net terug geweest. Ik ben een boek aan het schrijven bij Atlas Contact. En daar komt dit verhaal ook in voor, zeg maar. Dat gaat ook over Emma Watson deels. En Watson, de actrice die Hermeline Griffel speelt in de Harry Potter-reeks. Ja, en zij is in... zij is in Oxford Creative Writing aan het studeren. Dus ik heb haar soort half gestalkt daar. Maar ik kan natuurlijk niet zeggen, die bibliotheek binnenkomen en zeggen... ik kom Emma Watson stalken, dus ik moet hier in de bibliotheek zitten. En dan zeggen ze, ja meisje, ga maar gauw weg. Ga maar gauw weg, ja. Dus toen moest ik weer de... Want je wilde een voorstelling maken en je bent een boek aan het maken over Emma Watson. Ja. Wat? Over mijn vriendschap met Emma Watson gaat het eigenlijk. Ja, vriendschap met Emma Watson. Maar niet bestaande vriendschap met Emma Watson. Dus het gaat eigenlijk over vriendschap en intimiteit, het boek. Dus het onderzoek van mijn voorstellingen zit daarin allemaal. Dus het gaat ook heel erg over spiegelgedrag, wie je bent en wie je zou kunnen worden. En Emma ligt heel dicht bij mij, zeg maar. Dus ik gebruik haar echt als spiegel voor een generatie. Leg het uit, want we kennen haar dus inderdaad uit Harry Potter-reeks. Maar ze heeft nog veel meer dingen gedaan. Ik vind haar dus niet zo'n goede actrice. Maar wat ik heel interessant vind, is dat ik behoor tot een generatie die met haar is opgegroeid. Zij is zo 5 jaar ouder dan ik ben. En je met die Harry Potter-films groei je dan op. Dus je ziet iemand de hele tijd in pixels. En je denkt, oh, ik ken jou. Yeah. En jij voelt dichterbij. Zoals ze nog een rol speelt ook. Ze speelt helemaal niet zichzelf, nee. Wat trof je zo in? Karakter van Hermeline uit Harry Potter wat je aansprak? Of haar als persoon? Nou ja, die twee zijn natuurlijk heel nauw met elkaar verbonden. Zij weet zelf ook niet meer het verschil. Dat zegt ze ook in de interviews van heel lang geleden. Zij lijkt er echt op. Ja, ze zegt, ik weet niet meer wat Hermeline is en wat ik zelf ben, zeg maar, qua herinnering. Dat vind ik super interessant. Hermeline, iemand die ziekelijk geobsedeerd is door leren. Herkende jij jezelf daarin? Dat je dacht, het is oké, want zij is wel cool in die Ja, zij is zeker cool. En zij heeft daardoor, omdat boeken lezen echt wel cool gemaakt voor een hele generatie meisjes, denk ik. Zo, het is ook oké. Het is een soort moderne Mathilda eigenlijk. En nu heb je veel meer rolmodellen, denk ik. Noem een Billy of een... Nou ja, enzovoort. Billie Eilish bedoel je? Ja. Billie Eilish van Taylor Swift. Zeg maar, er zijn nu natuurlijk veel meer vrouwelijke iconen. Maar ja, ik vond dat toen echt... Het is natuurlijk een bijrol die ze speelt in dat verhaal. Maar wel een hele belangrijke. Ja, maar zij heeft ook nog andere films. Zij heeft ook Belle en Belle en het Beest gespeeld, bijvoorbeeld. En in Greta Gerwig's Little Woman. Wat ook gaat over schrijven en vrouwen en kunst, zeg maar. Dus al haar rollen zijn een beetje zo in het dicht bij haarzelf eigenlijk. Ja, zitten wel in die literatuur en vrouwenbeelden. Uit hetzelfde vat een beetje. Dus dat vind ik super interessant. Dus ik. Maar ben je dan echt om je heen gaan kijken of ze er zat in die bibliotheek? Ja. Zat ze er? Dat mag ik natuurlijk niet verklappen, want dit is de hele spanning van mijn boek. Maar het was wel heel interessant, kan ik je vertellen. Aha. Maar ben je echt bewust ook op zoek gegaan naar zo'n vrouwelijk rolmodel om te gaan onderzoeken? Want je bent eerder bezig met een voorstelling over Richard Scruton. Roger Scruton. Roger Scruton heet hij. Ja, ik heb veel mannelijke rolmodellen eigenlijk gehad. Hele conservatieve filosoof. De geestesvader van Thierry Baudet ook. Wat moest je met die man? Ja, ik zeg altijd, we don't choose whom we love. Je wordt gewoon verliefd op iemand een beetje, zeg maar. Dus je... Maar leg eens even, je hebt een solovoorstelling gemaakt waarin je eigenlijk ook je gaat spiegelen aan hem. Ja, dus ik had Van de Schoonheid en de Troost ooit gezien van Wim Kuijzer. Een heel oude documentaire reeks van de VPRO. Als je ooit je verveelt in je vrije tijd, ga dat kijken. Ik vond dat echt fantastisch. En hij was in aflevering 2, dus het gaat over intellectuelen en kunstenaars die over schoonheid en troost vertellen. En hij was in aflevering 2 en ik dacht meteen, wie is deze man? Hij is een soort personificatie van alles wat Engels is. Maar vond je hem interessant of afstotend? Of wat, ik vond hem heel interessant. En hij heeft een heel conservatief gedachtegoed, maar daarin ook radicaal ten opzichte van wat mainstream is in de intellectuele wereld, zeg maar. Dus is weer teruggegaan naar het christelijk geloof en is in de countryside gaan wonen. Maar allemaal wel met een soort... Hij maakt zo zijn eigen leven, zeg maar. Dus is een soort regisseur van zijn eigen leven. Dat vind ik super interessant. Maar daaraan. Is hij dan een rolmodel voor jou? Ja, ergens wel. Want het is... zijn gedachtegoed gaat heel erg over verticaliteit en over thuiskomen en ergens aarde. En ik vond in die... Het was eigenlijk ook alles waar ik behoefte aan had. In een tijd waarin alles zo snel gaat, zo digitaal is, dat ik behoefte had aan rust en complexiteit en andere denkers die tot je spreken via boeken, zeg maar. Alles wat ik in de bibliotheek ook vond en in Engeland vond. Daar stond hij voor, zeg maar. Dus, en hoe ben je dan te werk gegaan met die voorstelling? Was je afstudeervoorstelling ook? Ja, het was mijn afstudeervoorstelling. Maar ik was dus verliefd op... ik vond zijn gedachtegoed super interessant. En het begon onschuldiger. Maar hij is bijvoorbeeld ook iemand die heel erg voor de jacht kiest, zeg maar. Oké. Okay. Dus de vossenjacht. Dus dat je een vos echt doodmaakt. En lekker Engels. Ja, en ik merkte dat ik zo langzaam daar eigenlijk in meegezogen werd. Dus ik werd daar eigenlijk radicaler in. Want ik zou nu ook zeggen... Ik ben er het echt niet helemaal mee eens. Maar er zijn heel veel delen die ik heel interessant vind. Maar pas veel later kwam ik erachter dat Thierry Baudet ook zo fan van hem is. Dus nou ja, je denkt altijd, oh, die andere mensen die denken zo. Maar je bent zelf eigenlijk heel kwetsbaar om ook die kant op te gaan. Maar dat vind je eigenlijk niet goed van jezelf? Ik zou op een gegeven moment ook, ik ga liever naar een oud museum, naar het Rijksmuseum, dan al die moderne kunst. Dat vind ik afstotelijk. Terwijl ik kom uit een moderne kunstnest, zeg maar. Oikofobie. Ja. Ja, dus daar kom je dan bijna uit. Maar die neiging of die tendens die je dan hebt, vind ik wel interessant. Dat was het onderzoeken waard voor mij. En wat heb je dan uiteindelijk in zo'n voorstelling geleerd? Engels? Wat je zegt, ik kon geen Engels ook. Want je komt dus eigenlijk tot de ontdekking dat je in dingen meegaat die je zelf niet per se vindt. Ja. Ben je er conservatiever door geworden door hem te onderzoeken? Of laat je dat dan na een tijdje, als je het weer loslaat, weer varen? Nee, ik ben er zeker wel conservatiever door geworden. Of ik durfde het conservatief wat meer te vieren. Want conservatief wordt natuurlijk heel vaak als iets rechts gezien. Maar ik denk dat er ook best een grote links en rechts, een beetje ouderwets. Maar het gaat ook over weten waar je vandaan komt. Maar ook gewoon letterlijk, wat is de achtergrond van deze boom? Of van deze grond die hier is. Gaat het dan ook over hoe je je leven indeelt? Of hoe een familie in elkaar hoort te zitten? Ja, bijvoorbeeld ook. En ook hoe de rollen tussen mannen en vrouwen zijn? Daar ben ik misschien wat minder conservatief in. Maar er zijn Ja. Want het is dat conservatieve denken, waar zeker waar Thierry Baudet voor staat. Ik ken het werk van Scruton niet zo goed eigenlijk. Maar dat is natuurlijk ook heel erg antifeministisch. Terwijl jij jezelf zeker wel een feminist zou noemen. Scruton is niet per se antifeministisch, vind ik hoor. Is wel, maar is wel bijvoorbeeld vertrouwen. Omdat je dan binnen het dagelijks leven een soort band aangaat die groter is dan jezelf. Zo, dat, en dat je daarvoor kiest in plaats van dat je als een soort nomade of een soort papiertje in de wind, zeg maar, van de ene naar de andere plek en van de ene naar de andere persoon waait. En dat vind ik wel heel mooi. Of aan het conservatief zijn, dat je zegt: ik kies voor jou of ik kies voor deze mensen om me heen, daar ga ik voor door het vuur, zeg maar. Op het moment dat je zegt dat er uitsluiting plaatsvindt of er zijn betere mensen en mindere mensen, daar haak ik echt af. Daar haak je af, daar ligt de grens. Ja, en dat is ook niet wat Scruton doet, hoor. Maar, want hij heeft ook nooit afstand gedaan van Thierry, bijvoorbeeld. Maar ik weet via betrouwbare bronnen dat hij daar eigenlijk helemaal niks mee te maken wilde hebben. Maar hij is een filosoof, dus hij durft, zeg maar, tegen te denken en de randjes van het denken op te zoeken. Ja, en dan gaan mensen daar natuurlijk mee aan de haal. En hij vond het niet helemaal zijn taak om daar iets mee te doen, zeg maar. Want het is een openbaar gedachtegoed wat hij initieert. Ja. Ik vind het heel interessant dat je jezelf nu presenteert als boekenworm. Ja. Als Emma Watson, adept. En terwijl je net zei dat je soms de neiging had om jezelf in de rol van dom blondje te duwen. Dat gaat dan eigenlijk heel erg in tegen hoe je jezelf ziet of graag zou willen zien. Ja. Heeft ook met een soort zelfspot te maken, denk ik. Is het een beschermingsmechanisme ook? Ja, maar dit is wel natuurlijk lang geleden. Ik heb die voorstelling lang geleden wel gemaakt. En toen speelde ik er heel erg met het contrast dat ik als Caro het meisje die hele erudite man aan het interviewen was. Dus had ik echt wel twee archetypes, maar die zijn nu wat meer aan het samenvallen, zeg maar. Emma Watson is ook, ik heb haar ook echt één op één gespeeld, zeg maar. Met al haar teksten, samen met Nora Elkouzour, een andere actrice. Hebben we dat samen gemaakt en gespeeld. En dat valt veel meer samen dan, zeg maar. Maar dat betekent dus eigenlijk ook dat je, als we het hebben over wat je ultieme leeftijd, je perfecte leeftijd om fietser te zijn, is misschien 28 tot 32. Dan heb je de fysieke kracht en je hebt de ervaring opgebouwd. Dan zou je ook kunnen zeggen dat jij als actrice een soort gewicht op moet bouwen in jaren op het podium en in dat je uitstraalt dat je al wat meegemaakt hebt en niet meer dat domme blondje bent. Ja. Of dat jonge blondje bent. Ja, mensen in je zien. Ja. Heb je het gevoel dat mensen, dat je dat jeugdige kwijt moet, als het ware, om gewicht te krijgen? Ja, ik word wel vaak benaderd zo, of ben vaak benaderd, oh, meisje, zeg maar. Ja. Wat weet jij er nou van? Dus ik heb ook heel hard geprobeerd het tegendeel te bewijzen, denk ik. Ik probeer er ook een beetje lak aan te hebben. Dat ik denk, ja, het zal mijn tijd wel duren. Als je dit zegt, denk ik ook, kijk ook wel heel erg uit naar zo oud zijn. Toch? Ja, maar ik denk ook in mijn hoofd altijd heel erg dat, in wat jij wil, lijkt me dat. Maar ik denk soms ook wel, ik ben er ook wel veel mee bezig. Dat ik denk, oh, ben ik pas 28? Dat ik ook soms denk dat ik veel ouder ben, zeg maar. En dan verbaas ik me ineens over dat ik denk, jezus, ben ik nog steeds die 30 niet gepasseerd, zeg maar. Dus er zijn heel veel mensen zijn heel bang voor die 30, toch? Ja. Er is niks om bang voor te zijn, maar nou, mensen zijn er bang voor. Ik vind dat we echt ouderdom wat meer moeten gaan herwaarderen. Want dat die eeuwige jeugd, dat is toch dat gaat toch nooit gebeuren, zeg maar. Je kan daar nooit eeuwig aan vasthouden. En ik wil ook echt niet meer op de middelbare school zitten. Ja, maar sorry, ben je hoor. Geestelijk die 30 al gepasseerd dan? Ja, deels en deels ook niet, denk ik. Want als je mensen vraagt, wat is je innerlijke leeftijd? Je innerlijke leeftijd, dan zeggen ze heel vaak, zeggen mensen dan iets van 5 jaar jonger dan ze daadwerkelijk zijn. Omdat ze vasthouden aan iets wat achter zich ligt. Oh ja. Maar misschien is dat vooral mensen, geldt dat vooral voor mensen die dan inderdaad richting de 40 lopen en eigenlijk nog terug. Ja, het hoort wel bij deze tijd dat mensen eigenlijk, laat ik zo zeggen, zich liever spiegelen aan de generatie onder hun dan aan de generatie boven hen. Wat jij nu net zegt eigenlijk, dat ouderdom wel wat meer gewaardeerd mag worden. Ja, ik heb dat hoort dus wel nooit bij deze tijd. Ja. Ik zou mensen zo gunnen dat je multitude, zeg maar, of meerdere kan omvatten. Dus dat je, ja, ik ben, heb ook ergens iets heel jongs in me. Een iedereen, denk ik. Want en ook een jonge uitstraling. Ja, maar je hebt ook allemaal innerlijke personages. Of, ja, dat is, klinkt een beetje een theatertermer, maar je bent ook ooit 12 geweest en dat zit nog steeds in je. Maar je hebt ook, weet ik veel, ik heb ook die oude melancholische rus in me zitten, denk ik soms vaak. Ja. Soort. Het is ook zonde als je jezelf maar beperkt tot vasthouden aan één ding, denk ik. Ik vind het ik ben tegenwoordig ook een sporter. Je bent ook een sporter. Tegenwoordig. Je had het net, je noemde net ook toen je zei van hoe zie je je carrière voor je en wat wil je als theatermaker? Ga ik dit doen totdat ik kinderen krijg? Dat is natuurlijk een soort markeringsmoment voor vrouwen traditioneel. Hmm. Wat heftiger dan voor mannen, omdat je gewoon fysiek, daar is het weer. Daar ja. Een breuk in je loopbaan gaat krijgen. Je hebt ook een korte film gemaakt waar jij in speelt. Althans, jij speelt daar de rol van een meisje in een rolstoel. Brodeo heet die film. Mm-hmm. Die gaat volgens mij best wel lekker. Mm-hmm. En daar zit dat meisje zit in een rolstoel, heeft een beperking. Is niet echt duidelijk wat er aan de hand is, maar ze kan niet lopen. En daar speelt ook dat fysieke aspect van de moeder die graag wil dat zij kinderen krijgt. Ja, klopt. Dat het eigenlijk van je gevraagd wordt als vrouw. Ja. Van ja, je moet daar. Terwijl bij mannen wordt daar toch minder naar gekeken. Dat de tijd bijna op is. Ja, het is toch soort traditioneel gezien dat je dan zingeving hebt en dat het dan gelukt is of zo. Dat je ja. Je taak volbracht is. En dat is ook helemaal oké, maar je moet wel. Zie je dat zelf ook zo? Keuze hebben. Ja, ik vind dat een moeilijke vraag. Ik denk dat ik wel kinderen zou willen ooit, als het dat lukt. Maar ik vind het ook wel echt wel een, ja, een beperking op mijn vrijheid. Ja, en ik vind het ook in deze tijd ook best wel ingewikkeld. Gewoon als je kijkt naar hoe het met de wereld ervoor staat. Maar je zet het zelf ook als markeringspunt. Net noemde je het zelf als een soort voorlopig ja. station. En daarna zien we wel verder. Maar ik vind ook, je moet ook altijd een ander alternatief hebben, denk ik. Mijn andere alternatief, alleen eindigen, hopelijk in een boshuis met wat boeken, zou ik ook fantastisch vinden, zeg maar. Daar kun je oud mee worden. Daar zou ik ook best wel, ja. Met de fiets ook trouwens. Ja. Heel ja. oud. Als er een racefiets nog zo in de schuur zou staan, nou, dan, en het wordt niet te warm buiten of te veel stormen, dan ben ik een gelukkig mens, denk ik. Is er een equivalent van niet af willen stappen in de bibliotheek? Doorlezen tot het boek uit is? Mm-hmm. Ja, dan is je taak ook volbracht. Dat is ook een soort berg, vind ik, een boek uitlezen. Dan kan je ook zeggen, kijk, dit heb ik gedaan. Dit is de tijd die ik eraan besteed heb. Dat doet Hermeline Griffel altijd in Harry Potter. Eindeloos doorlezen totdat ze de formule gevonden heeft die ze nodig had, die ze zochten. Ja. Dat is een mooi beeld, toch? Jullie gaan die voorstelling doen in het hele land. Echt heel veel voorstellingen. Volgens mij een stuk of 30. Ja, we gaan heel veel spelen, inderdaad. Zie je er naar uit? Elke dag fysiek in de weer met die bandjes? Ik heb er heel veel zin in. Ik kom wat meer uit het gesubsidieerde theatercircuit, zeg maar, waar je wat minder speelt. Yeah. En dit zijn echt wel volle zalen door het hele land, zeg maar. Ik heb echt wel veel zin om die voorstelling zo heel vaak te spelen. En het is iedere avond ook heel anders. Het is in die zin ook een ode aan theater, zeg maar, dat het zo veranderlijk is. Ja, want ja. Je hebt er op het laatste moment nog dingen geschrapt. Dus je bent echt aan het werken aan die voorstelling. Ja, het komt vanuit het cabaretcircuit, dus dan doe je heel veel try-outs, dus oefenvoorstellingen voor de première, zeg maar. Dus dan ja, spreek je om 1 uur in het theater af en dan doen wij het, zeg maar, dan moet nog iets fysieks. Er en dan, is nog iets. Er ja, is dan, nog dan moeten we dat, moet dat trekken uit. Bijvoorbeeld, is dan in de kleedkamer bedacht, zeg maar. Dat trekken we dan even in woorden. Kom, we doen het ertussen. Juist. Haar in de wind heet de voorstelling. Dankjewel dat je hier was. Was heel leuk. Caro Derks, voorstelling dus met Wilfried de Jong. Te zien in theaters in het hele land. Van nu tot ongeveer aan de start van de Giro d'Italia. Nooit meer slapen is ook terug te luisteren als podcast. En maandag gewoon weer op Radio 1 met Femke van der Laan. Die ontvangt dan journalist Doortje Smithuizen. En nu zometeen hierna Mischa Blok. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.